Tako treba da se osjećaš muslimanu, kao da je tvoje dijete ubijeno i zaklano, kao da je tvoj otac ubijen i zaklano. Danas se muslimani tako ne ponašaju. Danas se muslimani tako ne ponašaju. Zbog čega? Zato što ne osjećamo tu bratsku vezu. Zato što nas islam istinski ne spaja i što smo mi u većini slučajeva formalno u islamu i što smo, kako je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, postali mulj. Postali mulj. Puno nas ima. Puno nas ima. Milijarda muslimana, ali malo muslimana. Ili kako je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, 1000 deva, 100 deva, ni jedne deve. Nemaš ništa, nemaš od tog bratstva, nemaš muslimana u koji bi se mogao pouzdati, koji će ti pomoći i koji će te razumjeti i izići ti u susret. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Braćo i sestre, mi znamo da danas muslimanska krv teče Čečenijom i poznato vam je da se danas s našom braćom i sestrama u Čečeniji dešava ono što se dešavalo do juče s nama. Ruska paščad i ruske svinje pomognuti ostalim nevjernicima protjeruju, ubijaju muslimane na očigled milijardi muslimana. Pred njihovim očima se dešava zlo kako se ne pamti u zadnje vrijeme. Međutim, muslimani samo posmatraju i broje žrtve. Gledaju na televiziji, prate preko interneta, slušaju na radiju i čitaju u novinama samo koliko je muslimana poginulo, koliko je sela uzeto, koliko je žena silovano, koliko je djece poubijeno i ništa više. A Resul sallallahu alejhi ve sellem je na oprosnom hađu, braćo i sestre, rekao jednu veliku stvar. Rekao je Resul sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hađu: muslimanska čast, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vaše časti i vaši životi i vaši imeci su sveti kao što je svet ovaj dan, u ovom svetom mjesecu, u ovom svetom mjestu. Dakle, ponos muslimana, čast muslimana je sveta ko Kjaba i svetija od Kjabe. Međutim, danas se ta čast gazi poput prašine. Muslimanska čast je danas postala najjeftinija stvar. Danas, braćo i sestre, oko Kjabe je tavafi 2 miliona muslimana, a u Čečeniji se bori protiv Rusa 6000 muslimana. 6000 muslimana. I pitam vas u ime Allaha dželle šanuhu, kada bi neko od uleme, kada bi slučajno, a kada bi slučajno neko od uleme pozvao te muslimane koji danas tavafe tavafu zijara, koji danas tavafe oko Kjabe, kada bi pozvao u džihadu Čečeniju, kada bi pozvao u džihadu Kuds, bili ste odazvali, koliko bi ste odazvali? طالب ترافقني احميني ظهري يا غور لا تخلي يدين الشر تلاحقني الله najbolje zna. Brzo bi Kjaba postala pusta i brzo bi se muslimani razišli svak svojim kućama i svak na svoj posao. A znamo šta su uradili istinski muslimani. Mu'tasim je zbog jedne muslimanke koja je bila ponižena, nije silovana, samo zatvorena u zatvor, vojsku opremio. 1 milion vojnika je opremio da je oslobode. Je li Mu'tasim krenuo u taj pohod zbog toga što je volio da ubija? Je li krenuo zbog toga što je volio avanture? Nije vallahi, nego zbog toga što je se odazvao Allahovoj naredbi, što je znao da je čast muslimana svijeta ko Kaaba i da mora osloboditi tu muslimanku, da se mora boriti za čast muslimana, ma gdje on bio. Međutim, danas muslimani posmatraju sve to i očekuju da im oni koji su režirali taj genocid, da im oni pomognu, da im oni dođu u pomoć, da oni oslobode, kao što smo mi čekali i dočekali poniženje daleko veće nego ono u kojem smo bili. Salahuddin Ejubi, pored toga što je Kuc bio 90 godina u krstaškim rukama, što su krstaši tada bili jaki, Salahuddin Ejubi, a to nije spriječilo da ne opremi vojsku, i to u petak na dan džume. Klanjao je sabah i krenuo i kažu mu, što si baš izabrao petak? Kaže, inša Allah, džumu ćemo klanjati u kucu. Inša Allah, džumu ćemo klanjati u kucu. Da vratimo ponos muslimanima, da vratimo ponos, ponos islamu. شد العزم والهمة وقل يا رب تنصرني هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعر هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعر هي هي هي ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش لازم ترافقني احمي لي ظهري يا غول لا تخلي يدين الشر تلاحقني. Dakle, to je istinski ponos, to je istinsko bratstvo koje su osjećali ti mu'mini, koje ga danas nema i koje nama fali. A znajte, braćo i sestre, kada dođe sudnji dan da će Allah dželešanuhu pitati za troje, pitati za tri stvari u poznatom hadisi kuciju, kaže Allah dželešanuhu, o robe, ja sam bio bolestan, a ti me nisi obišao. A ovaj će reći, ja rab, kako ti da budeš bolestan, a ti si Allah, ti si gospodar svjetova. A Allah će reći, taj i taj moj rob je bio bolestan, a ti ga nisi obišao, a da si ga obišao, našao bi to kod mene. Pa će reći Allah, ja sam bio žedan, a me nisi napojio. Pa će reći ovaj rob, ja rab, kako da te napojim, a ti si Allah, ti si gospodar svjetova. Pa će Allah reći, taj i taj rob je bio žedan i bio je gladan, pa ga nisi napojio i nisi ga nahranio. A da si to učinio, našao bi to kod mene. Dakle, za to će biti pitan svaki mu'min i svaka mu'minka, svaki musliman koji živi na zemlji, koji se deklarisao kao takav. Međutim, danas muslimani nisu samo gladni i žedni. Danas se njihova čast ponižava, kako smo kazali. Međutim, nema onih koji će se odazvati na njihov poziv. I danas će se, braćo i sestre, zaklati na milion kurbana. Na milion kurbana će se zaklati u čitavom islamskom svijetu. A u isto vrijeme će se klati muslimani. U isto vrijeme nevjernici kolju muslimane, nemilice. Onoliko koliko i mi kurbana zakoljimo za kurban Bajram ili više. I mi priznajemo da postoje neki ibadeti među muslimanima, da ima i namaza, da ima i posta, da ima i zekata, da se i hadž obavlja, ali srca daleko. Ali srca muslimanska daleko, nisu spojena, nisu zajedno, nisu u jednom safu i ne osjećaju se kao jedno tijelo. Ne osjećaju se kao jedno tijelo. A vidjeli ste, braćo i sestre, i pratite to svaki dan, kada ustaša koji je osuđen i treba da mu bude suđeno, a to je farsa, od toga nema ništa u Hagu, njemu je u Hagu lijepo koji u Zagrebu, ali i formalno kad treba da bude osuđen, kako se svi Hrvati, svi nevjernici dignu da ga brane, svi ko jedan ustaju, i oni koji su do jučer ko fol borili se protiv tog fašizma, danas su na vlasti, ali brane svoje ljude, brane one koji su zajedno s njima u safovima kufra i koji se bore protiv islama. Vidjeli smo kad je bila napadnuta Jugoslavija kako se diljem zemaljske kugle svaki četnik digao u odbranu i u borbu protiv Amerike, protiv nevjernika koji su kao i oni, ali su napali na njihovu državu. Mi sigurno ne znamo šta znači u stvari biti musliman. Ta znači biti istinski mu'min. Zato ćemo spomenuti jednu stvar. Spomenut ćemo kuranske ajete vezane za Ibrahim a.s. jer to će nas u isto vrijeme posjetiti na Ibrahim a.s. koji je otac hijre i otac kurbana. Od njega smo naslijedili kurban. Dakle, šta znači biti istinski predan Allahu dželešanuhu? Znamo da je Ibrahim a.s. bio mnogo puta žrtva i žrtvovao je sve na dunjaluku za islam i u ime Allaha dželešanuhu. Bio je spreman da zakolje i svoga sina jedinka. Dakle, Ibrahim a.s. je doživio starost, tri puta je učinio hidžru, bio je bačen u vatru zbog Allahovog lica i zbog Allahovog zadovoljstva. pa kasnije mu Allah podaruje u starosti sina i naređuje mu da ga zakolje za kurbana, da ga žrtvuje Allahu Đelešanuhu i Ibrahim a.s. se bez imalo oklijevanja pokorava Allahovoj naredbi. Kaže Allah Đelešanuhu, falemma belaga ma'ahu saja, kale ja bunaje inni era fil menami, أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا Selam, dakle dobija naredbu od Allaha Đelešanu da zakolje svoga sina jedinka. I kada ga je poveo i poveo ga je u bijeloj košulji da ga zakolje na Mini, kada je povalio sina, on mu je rekao da mu okrene lice prema zemlji, da tako njegova očinska bol bude manja i da ga lakše zakolje. I kada je izgovorio bismilu i krenuo da ga kolje, nož nije ti da kolje. Nož nije htio da kolje, pa je, kažu mu neki mu fesir Ismail, govorio jače oče, pa je Ibrahim a.s. pokušao nekoliko puta, ali nije uspio. I onda Allah Đelešanuhu kaže felemma eslema, i kada su se oni pokorili. Šta znači ovo eslema? Znači li to da prije nisu bili muslimani? Nije, vallahi. Bili su muslimani, ali ovo je čin potpune pokornosti i žrtve u ime Allaha Đelešanuhu, svega što čovjek posjeduje, jer zna da mu je to Allah podario. U starosti poklanja i žrtvuje Allahu svog sina jedinka i spreman je da to uradi. I kada je trebao to da uradi i odlučio se na to čvrsto, Allah kaže i doziva ga: o Ibrahime, ti si se odazvao, ti si ispunio, dakle ti si se pokorio. Islam znači teslim, potpuna pokornost Allahu Đelešanuhu. A ono poslije toga što dolazi, to je krv i meso, to nema vrijednosti. Ti si izvršio zadatak i pokorio se Allahu Đelešanuhu. Zato Allah Đelešanuhu za Ibrahima a.s. kaže: wa Ibrahim alladhi waffa, Ibrahima koji je zavjet ispunjavao. Šta je to ispunjavao? Sve, u vatru je ušao u ime Allaha Đelešanuhu. Sina je htio da zakolje, tri puta je učinio hidžru i dokazao je da je istinski Allahov rob. I zato ga je Allah nazvao prijateljem. E to je Islam. To je Islam kad musliman svati istinski vjeru i kad zna da ga čeka nagrada kod Allaha Đelešanuhu za svaki njegov korak u mesdžid, za svako njegovo dobro djelo, a posebno za pomaganje njegovoj braći muslimanima i ljubav u ime Allaha Đelešanuhu prema muslimanima. Zato ćemo na kraju, braćo i sestre, da bi oslikali ovo naše stanje, citirati hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji prenosi Abdullah ibn Abbas, a bilježi ga ibn Mardavej. Kaže Abdullah ibn Abbas: Resul sallallahu alejhi ve sellem je tavafio oko Kabe na oprosnom hadžu i došao je do vrata Kabe i uhvatio se za halku vrata i rekao je: o ljudi, hoćete li da vas obavijestimo predznacima sudnjega dana? Pa je ustao Selman Al-Faris i rekao: oca bi majku za tebe žrtvovao, obavijesti nas o Allahov poslaniče. Pa je rekao Allahov poslanik: predznaci sudnjega dana su ostavljanje namaza i sklonost i povođenje za strastima i hvalisanje i hvaljenje bogataša. Kaže Selman: ja Rasulallah, zar će doći takav vakat, zar će doći takvo vrijeme? Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem odgovara: tako mi onoga učio je ruci moja duša. Hoće Selmane, i u to vrijeme zekat će biti smatran nametom, a ratni plijen će biti smatran profitom. Oni koji budu povjerljivi bit će smatrani nepovjerljivim, a oni koji budu nepovjerljivi bit će smatrani povjerljivim. Ljudima će govoriti najgori između njih. Kaže Selman: zar će se to desiti ja Rasulallah? Kaj hoće, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. U to vrijeme, Selmane, od Islama će ostati samo ime, a od Kur'ana samo napisani listovi. Kur'an će se u to vrijeme pisati zlatnim slovima. Selmane, u to vrijeme će se umnožiti safovi, ali će se srca razjediniti. Umnožit će se muslimanski safovi, bit će i puno, ali će im srca biti razjedinjena i neće biti ono što trebaju da budu. Kaže, ja Rasulallah, zar će doći takav vakat, kaj hoće tako mi onoga u čije ruci moja duša. U to vrijeme Selmane, musliman će biti poniženiji od robinje. Srce će mu se istopiti kao što se so topi u vodi. Zbog zla, zbog munkera koji je vidio oko sebe, a neće moći ništa da uradi. Neće moći da ga spriječi. U to vrijeme žene će općiti sa ženama, muškarci sa muškarcima. I u to vrijeme, ovo nas posebno interesuje i zanima, ovo zadnje, u to vrijeme, Selmane, ljudi će tavafiti oko Kabe, ali kraljevi i vladari će tavafiti radi igre i zabave. Dolazit će na hađ radi igre i zabave. Siromasi će dolaziti na hađ radi toga da bi prosili, da bi im se što god udjelilo. A učenjaci, bogataši će dolaziti na hađ radi trgovine, a učenjaci i karije će dolaziti da bi se takmičili, natjecali, da bi pokazali koliko su učeni, da bi ljudi pohvalili. I Allah dželešanu će poslati vjetar u kojem je velika zmija koja će ščepati i uzeti ljude koji su bili vođe tog naroda, odnosno ulemu, i kazniti ih zato što su vidjeli munker, vidjeli su zlo oko sebe, a nisu ga sprečavali. Dakle, to je taj hadis. Allah najbolje zna koji odslikava ovo naše stanje. Zato molimo Allaha dželle šanehu da ujedini naš saf. Molimo Allaha dželle šanehu da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta, da ujedini naša srca, da se istinski zavolimo ime Allaha dželle šanehu. Molimo Allaha dželle šanehu da pomogne našoj braći u Čečeniji, da ih spasi dušmana, da porazi Ruse i sve ostale nevjernike. Molimo Allaha dželle šanehu da muslimane ujedine i da osjete ljubav prema svojoj braći, da im što prije priteknu pomoć. Allaha dželle šanehu molimo da primi sve naše ibadete i da nam podari iskrenosti, da nam oprosti grijehe i da nas učvrsti na istini, da nas usmrti kao muslimani, da nas uvede u džennet sa onima koji su nas pretekli u dobru. Amin. Rekoh ovo, molim Allaha za oprost svima, molite ga i vi. Ja bi sa ovoga mjesta želio da vam čestitam današnji Bajram. Takabbal Allahu minna wa minka wa ghafar Allahu lana wa lakum. جزاكم الله خيرا. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا بالعلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفهم مثل ريحان ثبور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن اذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصخور. كن اذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصخور. راقيا بالعلم نحو النجم بستان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. تطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ان سالت عن امام او فقيه بالامور، ابن عباس ترنم وسيبقى بالصدور. إن سألت عن إمام أو فقيه بالأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى بالصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور، ساهرا بالليل علما وبأوقات السحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه عالم أحيا الحقوق، فإذا أعطاك رأيا كان سهما بالنحور. ابن مسعود فقيه عالم أحيا الحقوق، فإذا أعطاك رأيا كان سهما بالنحور. وعليم الأمة بالدين وعاد لا يفور، اقرأ التاريخ تروي عن أفواه السطور. اطلب العلم مخيفا ودرب بين، به تلقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم مخيفا ودرب بين، به تلقى به تحيا عالما حرا فخور. إذ بكى النبي يوما سمعا صوت الجهور، يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور. إذ بكى النبي يوما سمعا صوت الجهور، يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور. اليوم كنبت ثبت طول الجذور، يا أساس الدين يا صرحنا يا قلب صخور. اطلب العلم مخيفا ودرب به نور، به تلقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم مخيفا ودرب به نور، به تلقى به تحيا عالما حرا فخور. به تلقى به تحيا به تلقى به تحيا عالما.